राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 22 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धौरा भीना सर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुदम् अह प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बभराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महात्म्यो नम सर्वे नमो नम नारायण नारायण नारायण देखो स्वाभाविक अपने ज्ञान है कि शरीर दारते छूटता है शरीर सारते दूरता है शरीर छूटता है छूटता है 84 लाख जोड़े हैं तो शरीर तो कोई नित्य नहीं है और ये शरीर धारण करता छोड़ता ये सदा ही नित्य है। नित्य परमात्मा का अर्श ये नित्य है, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी अविनाशी, शरीर सबके सब विनाशी। तो शरीर हमारा नहीं है, बदलता रहता शरीर, स्वयं है परमात्मा का, स्वयं सच्चा है और शरीर सब कच्चे। तो शरीर हमारा नहीं है बिल्कुल, कितने शरीर धारण किए हैं जब पता ही नहीं, कितने कुर्ता पैर पैर के फाल छोड़ दिया, कितने कुत्ते ऐसे कपड़ों की तरह कई शरीर धारण कर दिए और छोड़ दिए। तो शरीर सब अनित्य, शरीर अनित्य है तो मकान रुपए पैसे पदार्थ चीज वस्तु ये कैसे सची हुए, सब ये अपने काम के नहीं, अपने साथ नहीं, अपने नहीं है। साथ का जो परमात्मा है वो है, वो परमात्मा है, वो अपना है, अपने में है, अभी है, वो अपना है। इसलिए माला नहीं जपनी है, इनका जप केवल जप नहीं करना है, किंतु ये बात मान लेनी है पक्की, शरीर संसार अपना नहीं है और भगवान अपने है, भगवान अपने है, वो अपने है, अपने में है, भीतर भी अपने में है, अपने है और अभी है, अभी अभी मौजूद है, सदा रहने वाले है और सदा रहने वाले सर्वोपरि परमात्मा है। ये बात याद रखनी, जैसे आप बीनासर रहते हैं, कोई बीनासर रहते हैं, कोई बीकानेर रहते हैं, तो बीकानेर को याद नहीं करते, बीनासर को याद नहीं करते, याद न करने पर भी याद सोते रहता है। जैसे कुंवारी लड़की है जो याद नहीं करती मैं कुंवारी हूं, वो ब्याह देने के बाद में ब्याह हो गया मैं विवाहित हूं ऐसे भी याद नहीं करती, याद नहीं करती परंतु भूलती नहीं, सपने भी भूलती नहीं, सपने ब्याह नहीं आवेगा, सपना भी कुमारी का हुआ है वो ब्याह होने बाद में एक दो दिन आ जाए आ जाए एक दो बार कुमार बनेगा, सपना ब्याह ही होगा कुमारी का सपना ही है, कुमारी में सपना भी है। इसी तरह से हम जो है परमात्मा उसके है, अद्वितीय परमात्मा है, अपने है अपने में है और अभी है उसके हम है हम उसके है। ईश्वर आदि सजीव अविनाशी ये खास बात याद है, हम ईश्वर शरीर हम नहीं है, जाति हम नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक व्यवहार चलाने के लिए बात है, हम है नहीं, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है ना शूद्र है ना अंतज है ना मैत्र है ना मेघवाल है, हम नहीं है, हम तो ईश्वर के अंश है, ईश्वर जैसे सच्चा है ऐसे हम सच्चे, हम वो है, हम शरीर नहीं है, स्त्री और पुरुष है ये भी इस शरीर में है, हम नहीं है, हम ना स्त्री है ना पुरुष है, ये व्यवहार के लिए जैसे कपड़ा पहने व्यवहार के लिए ब्याह में जानो तो नया कपड़ा पहनूंगा भाई, घर में से खेत में जानो पुराना कपड़ा ही, ऐसे जगत पर भगत भगत पर ये शरीर धारण करना है, हम शरीर नहीं है, ये बिल्कुल समझ आई बात, शरीर छोड़ता जैसे कपड़ा नया धारण करना है पुराना छोड़ते है, ऐसे शरीर को छोड़ दिया नया धारण कर दिया, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, हम भगवान का अंश है, शरीर है तो संसार संसार और शरीर एक है और अमर भगवान एक है, भगवान चेतन है नित्य है ऐसे हम भी नित्य चेतन है, शरीर एक नहीं है, ये बात एकदम स्वीकार कर दिया मैंने, स्वीकार जैसे ब्याह को स्वीकार कर दिया, पुरुष भी है जो मैं कुंवारा हूं ये नहीं मानेगा, ब्याह होने के बाद में अपने कुंवारे का सपना भी एक दो बार आ जाया सपने में ब्याह वही मान होता है, ऐसे भगवान के हैं हम ये बात ऐसे होनी चाहिए, इस तरह की पक्की हम भगवान के हैं, भगवान के हैं हम, भगवान के भगवान हमारे हैं हम भगवान के, हम भगवान के हैं, ये पका है, ये भूल हुई है भूल, हम संसार के हैं भगवान के नहीं है भूल है भूल, हम भगवान के हैं संसार के नहीं, संसार कितना निर्णय हो गए, भगवान के हम है वो भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं, मस्त रहो हम भगवान के, मौज की बात है आनंद की बात है, इतनी बात है इतने कल्याण है मुक्ति एकदम, भगवान के हमारे भगवान हमारे सबसे ऊंची बात है, सबसे एक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये भक्ति योग है, तीनों योगों में श्रेष्ठ है भक्ति योग। पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान का स्वरूप कैसा है? है मौजूद है सब में परिपूर्ण, वो है जो का तो है, जीव भी अनेक जोड़ी में गया पर है जो का तुम्हारे कोई घटी बड़ी नहीं हुई, ईश्वर भी है जो तुम्हारे, ईश्वर का मैं हूँ मेरे ईश्वर। ये बात आप ये जो बताई आपको याद करो, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा, ईश्वर मेरे है, परमात्मा मेरे, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर हमारे। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे, ये बात पक्की एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, सच्ची बात है। ये बात आप मान लो, जैसे ब्याह के बाद कमाना हूँ ये भाव नहीं होता, ऐसे हमारा भाव मैं संसारी हूँ ये नहीं होना चाहिए। मैं संसार ही नहीं हूँ, संसार तो बदलता है हरदम, सही बदलता है, मैं बदलवा नहीं, मैं तो परमात्मा का हूँ, सच्ची बात है, सच्ची संसारी कच्ची झूठी बात है। जो शरीर छूटता है वो शरीर हमारा कैसे हुआ, और शरीर कैसे हुए, शरीर तो छूटने वाला है, सब शरीर छूटने वाला, कोई शरीर हो गए, भूत प्रेत पिशाच भी छूटने वाले, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आदि छूटने वाले, राजा महाराजा संत और महात्मा साधु नृत्य सब छूटने वाले, छूटने वाले हमारे, हमारे नहीं, हमारे के नहीं, हमारे नहीं, हमारे तो वर्धा, मेरे तो वेदर गोपाल, दूसरा न कोई, हमारा है नहीं, हमारा है नहीं। एक बात वो याद रखो जो पहले बताई, जो मिल जाता है बिछुट जाता है वो हमारा नहीं होता, सिवाय परमात्मा के सब मिलने और बिछड़ने वाले भी हमारा नहीं, परमात्मा और भगवान ये परमात्मा बिछड़े नहीं, याद रखो परमात्मा काम है, हमारे परमात्मा है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ, नरकों के बीच में रहने वाले प्राणी उनके भीतर भगवान भी है, वही भगवान जो भगवान महात्माओं के संतों के भीतर है, वही भगवान नरकों में जुगे जुगे है, भगवान के साथ हम है, हमारे साथ भगवान, भगवान हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। आप मान लो तो शूरवीरता है, सच्ची बात है, संसार का हूं ये सच्ची नहीं है, ये ठहरेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं बात है, और भगवान का हूं ये मिटेगी नहीं, कभी कभी नहीं मिटेगी। अब नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, मुक्ति में जाओ, भक्ति में जाओ, कहीं जाओ, आप परमात्मा के ये बात मिटेगी नहीं, संसार में वो टिकेगी नहीं, कितना आप उद्योग कर दो संसार आप रह सकते ही नहीं, भगवान के है ये मिट सकते ही नहीं, कभी मिट सकते ही नहीं, मिट सकते ही नहीं। इसी तरह से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, चलते फिरते याद करो अद्वितीय है परमात्मा, वो अद्वितीय है, है है है है परमात्मा है। देखो परमात्मा है ये बात ही खास जाननी है, वे कहाँ है, कैसे है, सगुण है निर्गुण है, साकार है निराकार है, क्या करते हैं, संसार उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, पालन करते हैं, नहीं करते हैं, इन बातों को जाननी जरूरी। परमात्मा है वो है और हमारे है, इतना जानना जरूरी, जानना जरूरी नहीं हमारे, कैसे ही है, कहीं बैर कहीं कुछ भी करते हैं, सुख रह जाए दुख रह जाए हमारे है। माँ भी कभी प्यार करती है कभी थप्पड़ लगा देती है, तो माँ तो माँ ही है, तब प्यार करे दे लगावे चाहे थप्पड़ लगा दे, माँ दो नहीं होती है, एक होती है। हमारे गड़बड़ी से हम कुछ कर गलती करते हैं थप्पड़ लगा दे, प्यार करते तो स्नेह करती है, माँ के हम है हमारी माँ है जो भगवान है, माँ तो फिर भी क्रोध का है मार भी दे, भगवान क्रोध कभी नहीं करते, भगवान के हम है हमारे भगवान है, ये बात एकदम सच्ची, छोड़ा ना सच्ची बात ये, हम भगवान के भगवान हमारे, सदैव याद रखो भगवान हमारे हम भगवान के, ये बात एकदम सच्ची है, सिद्धांत नहीं पक्की बात है, ये पक्की बात है, हम भगवान के हैं भगवान, और इतनी बात कौन है सब। जैसे लड़के का संबंध कर देने बाद में ब्याह कर दिया तो माता पिता उड़ हो जाते हैं, वही कन्यादान हो गया, हमारा कन्यादान हो गया, भाई आपने गिर गई बस, जो आप भगवान के हो गए तो भगवान के घर गए, आपसे आपने कुटुंब में निश्चिंत हो जाए बस, भाई आपने अपना घर वही है, यदि न निवर्तन्ते तद् धाम परम भव, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परम भव, जहां से लौट कर नहीं आते वो मेरे धाम है। सच्ची बात है एकदम पक्के निसंदेह, संदेह नहीं इसमें, हम भगवान कर भगवान हमारे, मस्त एकदम मस्त एकदम आनंद, मौज होगी मौज होगी मौज, हम भगवान के भगवान, इस बात को स्वीकार कर दो। व्याख्यात बहुत सुने बहुत विचार किया कृष्णा, सच्ची बात यह है भाई के ब्याह में कई लोग आते हैं, कई लोग आते हैं प्यार करते हैं स्नेह करते हैं, माहिरदार आते हैं और आते हैं कई आते हैं, सब आते जाते हैं। खास बात है भाई अब अपने घर गई, अब बेटी अपनी नहीं रही, अब बेटी अपनी नहीं, अब बेटी की चिंता नहीं, बेटी घर पर ही बैठी है चिंता नहीं, कर्म। माँ की नींद उठ जा, रात नींद उठ जा, छोरी का ठिकाना नहीं हुआ। ठिकाना होने के बाद चिंता सब उठ जाती है। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ, संतों की माताओं की सभी चिंता मिट जाती, चिंता मिट जा। हमारे ससुर भाई है निश्चिंत हो गए, चिंता कोई उठी। ऐसी जल्दी बात है, मैं तो खर्चों ही ला गया, खर्च कोटी और खर्च हो रहे, कोटी खर्च रहे जी, सब काम हो गया, निश्चिंत आएगी। जिस गए है उसी घर चलेगी, बस यदगत यम प्राप्त नंत वो घर अपना है। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जो हर्षा कहो नहीं कहा जा समाया है। निश्चिंत हो जाओ, सब निश्चिंत हो जाएगी, सभी जो भगवान की प्राप्ति हो गई, अब कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसे निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ सदा के लिए, मौज होगी। भगवान के हो गए, हो नहीं गए, भगवान के ही थे पहले से, भूल मिट गई, भूल मिट गई, भूल मिट गई, भूल और कुछ नहीं, नया काम कुछ हुआ नहीं है, भूल मिट गई। ये शरीर है, खबरदार कभी छोड़ दी, कपड़ा पहला है तो कपड़ा छोड़ देते हैं, पहले छोड़ दिया, कपड़ा की कोई इज्जत नहीं है, तो छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। कपड़ा कितना रखोगे भाई, ये तो छोड़ना ही है, ये हमारे नहीं है, ये कपड़ा वाला जो लोग आ रही है, ये है, ये इतना कच्चा है, क्षण मंगुर है, क्षण परिणाम है बाबा, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हर दम बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है, बदलता रहता है। हमारा नहीं, हम शरीर है नहीं, ये हम नहीं, हमारा नहीं, शरीर का मोह नहीं, हम परमात्मा के हैं, ये स्वीकार कर लो। चलते फिरते बैठते उठते, ये तीन घंटा बैठने के लिए कहा, ये एक अभ्यास के लिए कहा है, वास्तव में ये बात है। भाई घर पर चली गई, अब वो कुंवारी नहीं है, अब पैर की है ही नहीं, ऐसे आप संसार हो ही नहीं, अब भगवान के हो, भगवान मेरे है, मेरे मेरा भी है, सर्वोपरि है, अद्वितीय है, ये सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, संपूर्ण के सुर है, सदा ही विद्यमान है, सब भी गए हैं और सब जगह है। वो हमारे अमोल के हम उस परमात्मा के हैं, परमात्मा है हमारे सदा ही निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। ये बात मालूम हो गई, इतने जानते नहीं थे, केवल ख्याल नहीं था, हम थे तो पहले परमात्मा के, सदा से ही परमात्मा के, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सह शुक्राशि छोटे दृष्टि नहीं थी, अब दृष्टि रही बस और कुछ नहीं, अब भगवान के है, भगवान के हो गए ने भूल मिटी, भूल हम संसार के ये भूल है, मेरे माँ कितना दे रहेगी, भाई कितना दे रही, कुटुंब कितना दे रही, भूल है। ए भगवान के सदा रहेंगे, ये सच्ची बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात, हम भगवान के, भगवान हमारे, अब हमारा विचार बदल गया, पहले जीत अब भगवान है, भगवान हमारे तेरी है ही नहीं, हम भगवान है। बात यही पक्की सच्ची है, सिद्धांत की है एकदम, सभी भगवान की है, ईश्वर जीव अविनाशी मात्र जीव, अच्छा और मंदा और बुरा और एकदम पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, सदा ही हम भगवान के, पहले भगवान ही थे, बीच में भूल होगी, भूल भूल से दुख पाए, अब भी दुख पाते हैं भूल से, भूल नहीं हम भगवान के हैं, फिर दुख भी सुनेगा, निश्चिंत हो गया। जैसे घर छोड़ करके भटकता हुआ आदमी, भटकता भटकता भूला हुआ घर पहुंच जाए तो कहते घर पहुंच गए, अभी रोटी भी नहीं बनाई, पानी भी नहीं पिया है, परंतु एक बात आई घर पर पहुंच गए, जो भाइयों पर आज हम घर पर पहुंच गए, हम घर पर पहुंच गए, अब चिंता बात नहीं है, असली पता लग गया, नाक भटकते थे यही वो बतरे, वो बतरे भटरे को फालतू फालतू हुआ, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सदा से ये बात थी, ईश्वर से ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान अविनाशी है, इस बार संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, राम मरे तो मैं मरूं, मैं अकेले क्यों मरूं, अकेले मैं क्यों मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का बाल का मरे मारा जाए, ये मरता नहीं। हम तो भगवान है बालक है, भगवान मरे तो मरे, मरे तो मरे, हम अकेले क्यों मरे? भगवान ने बालक है, हम भगवान मरे तो मरे, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला, अविनाशी है बाल का मरे मारा जाए, अविनाशी है बाल का। एकदम सीधी सर पक्की सच्ची सिद्धांत की बात, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, मौज करो फिर आनंद करो, इतनी सी बात है। भूल मिट गई, एक ने सुना आया कि ये मुहारी हो, फिर क्या हो, फिर ये हुआ, ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ, आप खुल गई खुल गई आप खुल गई सब ही कहते वैसा हुआ ऐसा हुआ, तो पैसे क्या हुआ कि आंख खुली, सब रहती हुई रहती हुई। अरे ये तो बात सुन रही, सुमना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धर नाम, सपना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धर नाम। आज बालक बना आपका सपना हो गया कि नहीं बताओ, बालक बना बताओ, क्या बताओ, सपना है जो अभी सपना है, अभी सपना है, सुमना सो जाओ शुद्ध कुटुंब धन धाम सो हो सचे तब देव नींद से जब ईश्वर का नाम, ये मनुष्य तरह फिर नहीं होई, जब ईश्वर का नाम राम सुखदाई जब भाई, कैसी कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है, कैसी सच्ची बात है, कैसी विद्या। जो आदमी मुक्ति चाहे, कल्याण चाहे, अपना उद्धार चाहे, दुख मिटाना चाहे, सदा के लिए दुख मिटाना चाहे, उसके लिए इतनी सी बात है कि आंख खुल, आंख खुल, सुमना सो हो जा बसी सतगुरु का नाम। ये तो हो गई भाई, आप छोड़ो नहीं, अपनी मर्जी है, सब सुख नहीं रहे। सुमना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। आज कोई कृपा होगी भगवान की तो बोला ठीक हो गया, हम तो ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के रहेंगे बस। अब नींद नहीं होगी, अब भूल नहीं होगी, हमारे सब गफलत में कोई किया शुभ कर्म नहीं, हमारे सब बातों में कोई गफलत में, गफलत नींद में कोई विमुख हो, जिस प्रभु से प्यारे किए दुर्गुण भारे भारे, हजारों बिना गुना मारे देना दुखिया। अब क्या उत्तर दे जगा नया न्यायाधीश दरबार, वहाँ तो झूठे गवाही नहीं है नहीं वकील मुख्तार, चले फिर वहाँ वहाँ झूठ नहीं चलेगी, वहाँ वकील नहीं मिलेगा, सच्ची बात है एकदम। भगवान के दरबार में रहेंगे, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। दुख मिट गया सब, आपत मिट गई सब, संता मिट गया सब, संशय मिट गया सब। कैसी मौज हुई, भूले भटके घर पर आ गए, घर पर पहुंच गए, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई। आनंद हो गया, फिर हो गए, चिंता बैठ गई, फिक्र बैठ गई सब। जैसे भाई का कल्याण, भाई का विवाह हो गया, आपने कन्यादान हो गया, खुशी हो गई, बस भाई का कन्यादान हो गया। कन्यादान बड़ी चिंता थी, जो कन्यादान हो गया, चिंता उठी, भाई बैठी है, बड़ी बैठी हो, चिंता मट गई, चिंता मट गई। जो भाई चिंता मच जाएगी सभी सदा के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, सदा के लिए। हम तो भगवान के हैं, वो तो नया ब्याह होता है तो नया नहीं, पुरानी बात है, सच्ची बात है, पुरानी बात है। बस भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे। आनंद में रहो, आनंद में, मौज में। सदा के लिए दुख संपन्न, संपूर्ण दुख मर गया सदा के लिए, सदा ही के लिए। कोई दुख नहीं, वो संता मरे, भगवान हमारे, राम भगवान के, सब हमारे, सब सुख हो गया, सब आनंद हो गया, सब निरभ, निरभ निर्मम, निरहंकार, सदा के लिए। क्या होने पर भाई जी ने मारी सब चिंता मिटी, ऐसे संतों की, महात्माओं की दूसरी सब चिंता मिटी, सब चिंता ठीक ठोर पर पहुंच गए, अपने जहां गए वहां ठोर पर, मौज ही मौज हो गई, सब मौज। सदा के लिए आनंद हो गया, सदा के लिए। कैसी बात है, एक सज्जन के घर पर भिक्षु गया, साधु गया भिक्षा के लिए। तो उसने कहा महाराज आज तो हमारे रोटी बनी ही नहीं, घर में अन्न है ही नहीं, रोटी बनी नहीं, भूखे है आज तो। महाराज ने कहा तू भूखा नहीं है, तू बड़ा धनी है, महाराज आप आशीर्वाद दे दो तो जाए। आशीर्वाद नहीं है, तू धनी है धनी। महाराज धनी में तो रोटी बना दे घर में, दाना नहीं है घर में, घर में दाना ही नहीं है। तू धनी है बहुत बड़ा, दुनिया को धनी बना सकता है। आप कहते हो कहता नहीं हूँ, सच्ची बात है। ये क्या है, ये तो चटनी पीसने का लोटा है, लोटा नहीं है पर्स है, पर्स में भूखो नहीं हो मारा हूँ, तेरे लोटा बना लगा। ला कुछ लो आएगी नहीं घर में, घर में तो कुर्सी है, चीपी है, ये वही ला धोए तो साफ कर छुआ दियो, छुआ सुना हो गया बोल, अब बात सच है, अब कुछ आया नहीं, एक पैसा नहीं आया, एक पैसा भी नहीं आया, परंतु मन ही दरिद्रता भटकी, मन की चिंता भटकी। क्या चिंता करी, कुछ आया नहीं, रोटी बनी नहीं थी, भूखा भूखा को सही है, पता ही नहीं था ये बात है। तो आप सब के सब परमात्मा के हैं, वही बताइए परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो हमारा है, हमारे में है, अभी है, हम उनके हैं, वे हमारे हैं, वो सर्वोपरि है, अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है। ये मान लगे और ठीक हो गया, बस हो गया, आप ये स्वीकार कर लो, असुविधा हो जाएगी। ये चलते फिरते उठते बैठते हरदम 3 घंटा गए तो बात बताई बैठेंगे, हरदम तो बात ऐसी है ही, बैठे क्या, बैठना उठा क्या है, अब काम हो गया, काम हो गया हमारा, काम हो गया, सब काम बढ़ गया, ठीक है सब काम स्वतः ही बढ़ गया, स्वाभाविक भगवान के, अरे भगवान हमारे हैं, भगवान खुद करे ममई वंशो जीव लोगे, ममई वंशो मेरा ही अंश, मम ए वंश केवल मेरा अंश ही वंश, मन शोषण दिया पड़ते हैं, मन सचा इंद्रिया हमारी खैरता अपने मानता है नहीं मेरा अंश, भगवान की बात ही नहीं मानोगे, भगवान की बात मानेंगे, अरे भगवान ही तो मानोगे गए, भगवान ही मान वो जो भगवान की बात है, भगवान हमारे काम बन गया, सब बन गया, सब ठीक हो गया, हम भगवान के, भगवान हमारे। ये बात थी पहले से, नहीं पहले नहीं थी, यह जो तत्व ज्ञान होता है ये कोई नई बात होती है वो बात नहीं। न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि न होगी न थी न है न आसीत न चास्ति न भविष्यति, न चास्ति न थी न है न होगी। ऐसे भगवान गया मैं, ये तो नींद खुल गई, नींद आ खुल गई आपको, इतनी बात मान लो शुक्र करो। पता नहीं था, अब पता लग गया, अब भगवान के भगवान हमारे हैं, मौज हो गई आनंद हो गई, हम प्रभु के प्रभु हमारे। हमारा जन्म सफल हो गया, उम्र सफल हो गई, मन जन्म सफल हो गया, मनुष्य सफल हो गई, दुर्लभ मांस होते हो दुर्लभ मांस दे वो सफल हो गया, हमारा सब काम हो गया, सब काम सफल हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। आनंद में मस्त होकर के अब कोई जावे नहीं, कीर्तन करो भगवान नाम का, सभा बिगाड़नी नहीं है, सभा उठ कोई जावेगा तो सभा बिगाड़ता है। अब थोड़ी देर कीर्तन करो, 50 मिनट हो गए, थोड़ी देर कीर्तन करो, एकदम मन लगा दो, आनंद वाला हो, आज आनंद वाला हो गया, भगवान ने हमें भगवान ने हमें आज आनंद हो गया, आज धन्यवाद हो गए, सब काम हो गया हमारे, सोचा बड़ा सब सबका काम हो गया। सुनो महाराज,